electrified. No brain, new design. You match for the soul you killed. Dance, survive, that's what you are. This attitude won't get you far. You wanna change, just come with me. I'll never fail to see the light in you. You gotta aim for a better life. You need to go against the current, electrify your heart. Bitch, I'll be your guide. Get over pain and overcome the shadows in your mind. We'll treat them with the light. You will become a fierce empire. Your forcefulness is my desire. So many times your will. Próbuj zanurzyć się w nim. moment when you have to turn around and refrain from crying the same old scar starts to bleed again. We cannot escape from it's getting colder and the sky is crying. I can hear the thunder, the storm is coming. Try to pull me into your desire before the sun will shine again for us. Zespół Frontal Cortex, a wcześniej Obrazki i 6BM. Trzy formacje, które były nie tak dawno w audycji Trójka Żąda Debiutów. No i podobały się Państwu z tego, co wiem, bo widziałem to w mailach. Także musimy kiedyś w nocy posłuchać każdego z nich w troszkę

zero, zero, zero. Zdaniem bardzo ładna wersja Everybody's Talking, to była oczywiście Ania z płyty Ania Mówi, a moment wcześniej Futro i Carrion, więc mieliśmy trzy piosenki z drugiej ręki. A za chwilę w kolejnej trójce na początku grupa, o której pewnie mało kto już pamięta. Nazywają się X-Rave, właściwie nazywali, bo już chyba nie istnieją. Nawet byli nominowani do Fryderyka 96. Ich największy przebój, Tatrzański.

czarne chmury rozwiał wiatr. Po kałużach prawie zniknął ślad. W sercu zasuszona pleśń. To nic z tych chwil. Składamy się też. Burza i Karolina Kozak solo. Karolina z płyty Homemade. A wcześniej Brodacze Life Act, no to już stały punkt naszych nocnych spotkań, oraz zapomniana kompletnie formacja X-Ray i ich Tatrzański. Gdy jadę szosą, świeci prosto w twarz, jak rozwiewa włosy. W ciemnych szkłach widzę świat. Żółte liście opadły, w ogień wleciała ćma. Znowu zaplotłaś warkocz. Spojrzałem w lustro. Ja. Pnąc się ku niebu, wskazują drogę nam. Czas płynąc powoli, wyzwala nas z ran. Smutne są długie powroty, powroty z dalekich stron. Za nami noce szalone, przed nami pusty dom. Senne ulice o świcie rozbudza różowy wschód. Starzec na ławce w parku odnalazł stracony kąt. Znudzony zapalam skręta, zapinam